viestinės, ai tautą miatsa teiti. Moisin zeleit viestinės, ai tautą miatsa teiti. Tu zeleitis naklausieji, ar tautą misaderiai. Tu zeleitis naklausieji, ar tautą misaderiai. Teo bus kaipimo mėnes, dūdų moji dara dama, kad teo bus kaipimo mėnes, turi tevi struodinusi, į panaktim raudinusi, turi tevi struodinusi, į panaktim raudinusi. Taus būdėnis, taus būdėnis, taus būdėnis, taus būdėnis.